Nem lehet még itt a búcsúzás. Csak te voltál nekem, senki más. Elvitted álmomat, még látom arcodat, de mégis kísért egy fájó gondolat. Gondolsz-e majd rá, ha elmúlt az ilyen, s minden álmunkat a hajnal díszíjjel? Hazud, hogy fáj, hogy most is fáj a búcsúzás, s hogy nem szerettél így még senki más. Gondolsz-e majd rá, hogy nem szeretném.